่ไงผมไม่รู้จริงๆว่าโบกของเราจะทำยังไงถ้าขาดคุณไปสักคน คุณยกย่องผมเกินไปแล้วหรอครับ ไม่หรอกคุณน่ะช่วยเหลือเรามากทีเดียวคุณมีฐานะมีคนนับถือคุณสนับสนุนงานในโบกของเรามีคนไม่มากนะที่ทำอย่างคุณนี้เราน่ะสำนึกในความสำคัญของคุณ แม่ขอบคุณมากครับ คุณเป็นผู้นำที่ดีมีความยุติธรรมเอื้ออารีและเข้าอกเข้าใจคนอื่นแต่เหนือกว่านั้นคุณรักษาศีลและข้อห้ามของคณะปุโรหิตนี่เป็นการสนับสนุนของพวกเราโดยตรง ก็ผมพยายามที่จะเชื่อฟังคำสอนทุกอย่างของโบสถ์และผมก็คิดว่าผมทำได้และไม่เคยละเมิดกฎข้อใดแม้แต่นิดเดียวเลยครับ คุณเป็นสามีที่ดีมากค่ะฉันชื่นชมในตัวคุณจริง ๆสามีที่ดีเหรอฉันก็หวังว่าอย่างนั้นแหละฉันพยายามแล้ว ใช่ค่ะคุณเป็นคนดีจริงๆคุณมีความเห็นอกเห็นใจไม่เคยโมโหโทโสเลยคุณหาเงินให้ครอบครัวใช้อย่างเพียงพอ หาเงินเหรอใช่แล้วเธอก็รู้ว่าเธออยากได้อะไรเธอก็ไม่เคยขาดไม่ว่าเวลาไหนเธอก็รู้ว่าเราร่ำรวยมีฐานะดีทีเดียวล่ะ ฉันภูมิใจในตัวคุณค่ะ ฉันดีใจที่เธอไม่ผิดหวังในตัวฉัน ฉันคิดว่าคนเขาชอบคุณเพราะคุณเป็นคนดีกว่าความร่ำรวยของคุณ ฉันก็หวังว่าอย่างนั้นนะฉันรักษาคำสัตย์ไม่โกหกเห็นอกเห็นใจต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของฉัน แหมคุณนี่เป็นสามีที่เยี่ยมจริงๆค่ะฉันรักคุณค่ะ ฉันก็รักเธอจ้ะไปก่อนนะจ๊ะ จะออกไปข้างนอกนานไหมคะ ก็ไม่นานนักหรอกเพียงแต่จะไปซื้อที่น่ะถ้าเขาตกลงขายตามราคาที่ฉันเห็นสมควรฉันจะได้เอาไปขายต่อให้ได้กำไรไปละโจอาช ครับท่าน นั่นมีอะไรกันข้างหน้าใต้ร่มไม้นั่นน่ะ จริงๆด้วยครับท่าน หยุดควบมาสักพักฝุ่นจะได้ไม่ตลบอบอวนอย่างนี้จะได้เห็นชัดๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นข้างหน้านั้น ครับท่านเอาหยุดหยุด โจรผู้ร้ายแถวนี้เยอะเหลือเกินไม่อยากจะเสี่ยงถ้าไม่จำเป็น จริงครับท่าน อ๋อเห็นแล้วมีคนรุมร้อมชายคนหนึ่งอยู่เป็นใครกันนะโจอาชเข้าไปดูกันเถอะ ครับท่านไปเดินหน้า แค่นี้ก็ใกล้พอแล้วฉันจะได้เข้าไปใกล้อีกสักนิดจะได้ยินและเยซูนั่นเองเธอคงจะรู้จักเขาเป็นนักเทศนาที่น่าเลื่อมใสฉันชอบฟังทุกคำพูดของเขาเขาอุ้มเด็กเล็กๆได้เด็กก็น่าเอ็นดูพระเยซูคงจะรักเด็กดูเวลาที่เขาก้มลงมอง อย่าห้ามให้เด็กเล็กมาหาเราเพราะในแผ่นดินสวรรค์ก็จะมีแต่ผู้ไร้เดียงสาเช่นนี ้ท่านดูซึมไปนะครับ ไม่หรอกโจอาชฉันเพียงแต่คิดอะไรอยู่จริงๆนะทุกครั้งที่ฉันฟังคำพูดของพระเยซูมันทำให้ฉันได้คิด คุณเงียบไปนะแล้วก็ทานอาหารน้อยน้อยมีอะไรกลุ้มใจหรือเปล่าคะ เปล่า อาหารไม่ถูกปากเลยค่ะ ไม่ใช่อาหารหรอกไม่มีอะไรหรอกจริง ๆดูคุณไม่กระตือรือร้นอย่างที่เคยเป็น ก็คงจะเป็นอย่างนั้นน่ะนี่เธอฉันอยากจะถามอะไรหน่อยอยากจะให้เธอบอกความจริงแก่ฉัน ได้ค่ะ มันเกี่ยวกับตัวฉันน่ะเธอคิดว่าฉันเป็นคนดีไหมหมายถึงว่าดีจริงๆนะ ดีสิคะอะไรที่ทำให้คุณคิดว่าคุณเป็นคนไม่ดีคะ ฉันเพียงแต่อยากจะรู้ความจริงเท่านั้น ความจริงเหรอคะก็ได้ฉันจะบอกให้ฉันเองไม่เคยได้ยินใครว่าคุณให้ฉันได้ยินเลยคุณเป็นคนซื่อสัตย์จริงใจและปากกับใจตรงกันคุณมีความร่าเริงแจ่มใสและทำดีต่อทุกๆคนฉันไม่รู้ว่าคุณจะทำยังไงถึงจะให้ดีไปกว่านี้อีก แล้วเธอว่าฉันรักษาบัญญัติของโมเสสและกฎของโบสถ์หรือเปล่าล่ะ แน่นอนค่ะแม้แต่ปุโรหิต ก็ยังชมคุณเลยคุณไปได้ความคิดว่าคุณเป็นคนไม่ดีมาจากไหนกันคะ ฉันไปฟังพระเยซูแห่งนาซาเรธเทศนามาหลายครั้งแล้วนะวันนี้ก็บังเอิญได้ไปฟังอีกทุกครั้งที่ฉันได้ยินเขาพูดมันมีความรู้สึกนะไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันไม่ใช่ว่าฉันไม่รักษาศีลแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ฉันบกพร่องไปฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรฉันเองก็อยากจะรู ้แล้วทำไมคุณไม่ถามปุโรหิตในโบสถ์ล่ะคะถามคายาฟาสก็ได ้ถามแล้วพวกเขาบอกว่าฉันไม่ควรจะไปฟังคำของพระเยซูเขาว่าพระเยซูเป็นคนสอนศาสนาจอมปลอมซึ่งถูกผีสิง นั่นอาจจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็ได้ค่ะ ไม่รู้สินะแต่ฉันว่าฟังไม่ขึ้น แล้วถ้าปุโรหิตในโบสถ์พูดถูกล่ะคะถ้าพระเยซูถูกผีเข้าสิงจริงๆก็ผีนั่นแหละที่ทำให้คุณไม่สบายใจพยายามที่จะให้คุณทำบาป แต่ถ้าพระเยซูเป็นฝ่ายถูกล่ะถ้าเขาได้รับคำสอนมาจากพระเจ้าจริงๆและพยายามบอกฉันให้ฉันทำตัวให้ดีขึ้นล่ะ จะดีกว่านี้ได้ยังไงคะคุณก็รักษาศีลทุกข้อแล้วนี่คะ ฉันก็ยังรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรที่ขาดหายไป ฉันไม่อยากจะแนะนำคุณเลยนะแต่ว่าทำไมคุณไม่ไปถามพระเยซูซะเองเลยล่ะคะอย่างน้อยคำตอบของเขาคงจะทำให้คุณกระตือรือร้นขึ้น โจอาชเอาม้าออกสิเดี๋ยวนี้แหละพระเยซูกับสาวกกำลังจะกลับพอดีเรามาได้เวลาทีเดียว เอาหยุดหยุด ท่านอาจารย์กระผมควรทำสิ่งใดถึงจะได้รับชีวิตนิรันดร ์ถ้าต้องการเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ก็รักษาบัญญัติสิ บัญญัติข้อไหนครับท่านอาจารย ์อย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักทรัพย์หรืออย่าเป็นพยานเท็จและก็ยกย่องดูแลบิดามารดาและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง แต่สิ่งเหล่านี้ผมถือรักษามาตั้งแต่เด็กแล้วครับผมยังบกพร่องตรงไหนอีกครับ ถ้าจะให้สมบูรณ์แล้วก็จงขายทรัพย์สมบัติของท่านและแจกให้คนจนเพราะยังมีสมบัติมากมายในแผ่นดินสวรรค์แล้วติดตามเรามา ละทิ้งความร่ำรวยนั่นฉันทำงานอย่างนี้มันหนักกว่าจะสร้างตัวขึ้นมาได้และความนับถือกับอำนาจที่ได้มาจากความร่ำรวยล่ะฉันมีตำแหน่งหน้าที่ที่ดีจะละทิ้งตำแหน่งหน้าที่เนี่ยฉันไม่แน่ใจเลยว่ามีสวรรค์จริงถ้าจะละทิ้งทรัพย์สมบัติและตำแหน่งหน้าที่ในโลกนี้เพื่อสิ่งที่ฉันยังไม่แน่ใจเลยว่ามีจริงมันเป็นการเสี่ยงเกินไปฉันทำไม่ได้โจอาชกลับบ้านกันเถอะ ครับท่านไปเดินหน้า